Сёння ў сталіцы ўганаравалі пераможцаў творчага конкурсу Беларускай асацыяцыі журналістаў «Вольнае слова». Урачыстасці таксама былі прымеркаваныя да сусветнага дня свабоды прэсы, які адзначаецца 3 траўня. На імпрэзе пабывала Інна Студзінская. Сімвалічна, што імпрэза прайшла ў залі рэстарацыі «Сёмае неба». На конкурс «Вольнае слова» было пададзена шмат сапраўды зорных працаў беларускіх журналістаў, кажа старшыня журы конкурсу Юрай Скарманаў. Сапраўды было цяжка вызначыць пераможцаў, і сёлета агульная планка конкурсу значна павялічылася. Больш за сотню тэкстаў, каля паўсотні журналістаў, напрыклад, лепшы тэкст аналітычны Светланы Калінкіны набраў 66 з 70 магчымых балаў. Гэта значыць, што все сябры журы ацанілі на 9-10. Нягледзячы на неверагодна складаныя умовы, на арышты, запалохванні, суды, ці беларускія журналісты дэманструюць высокія стандарты працы. Светлана Калінкіна стала пераможцай у намінацыі «Найлепшая аналітычная публікацыя» за артыкул «Катаванне» пра палітвязня Мікіту Ліхавіда. Я ніколі не бачыла сябе ў аналітычнай журналістыцы. Я лічыла, што гэта досыць сумныя матэрыялы. Я заўсёды лічыла сябе чалавекам інфармацыйнай журналістыкі, але, напэўна, і ўзрост, і падзеі, якія адбываліся ў мінулым годзе, паспрыялі таму, што найбольш матэрыялу ў мяне было менавіта аналітычнага плану. Хачу і вам, і сабе пажадаць добрых навін, добрых нагод і светлых, радасных падзей і ў гэтым годзе, і ў наступным. А пераможцам у намінацыі «Найлепшы інфармацыйны матэрыял» стаў Сямён Пічанко за рэпартаж «Забароненага гораду» «Маладэчна», дзе летась прайшлі дажынкі. Дарэчы, сярод 15 лаўрэатаў тры журналісты «Народнай волі» і тры журналісты «Нашай Нівы». У найбольш, бадай, складаным жанры журналісцкае расследаванне прэміі атрымалі Яўген Валошын за публікацыю пра наркотыкі ў дзяржаўнай газеце «Звязда» і журналістка «Народнай волі» Марыя Эйсмант за два матэрыялы пра звальненне настаўніцы Наталлі Ілініч. Яўгена са «Звязды» звольнілі, і цяпер ён у Коста-Рыцы. Марыя Эйсмант кажа: «Безумоўна, што журналісты працуюць не для гэтых прэмій, не дзеля ўзнагарод, а працуюць для чытачоў, як казаў Сямён Печанка, таму што мы адказныя перад чытачамі, якія чакаюць газету, чакаюць нашы артыкулы і нашу нават рэакцыю на нейкія падзеі. Але безумоўна, для кожнага з нас вельмі важна, калі вось нашу працу так ацэньваюць і нашы калегі». Сярод лаўрэатаў і шмат маладых талентаў. Самому юнаму з метро Андронову з Салігорску толькі 17. Ён стаў лаўрэатам у намінацыі «Дэбют». Інна Хоміч з «Брэсцкага кур'ера» атрымала спецыяльны прыз журы за артыкул «Жылі ў бабусі дзве вясёлыя гусі». Я радуюся нават не за сябе, таму што за сябе я ўжо учора парадавалася, калі адкрыла інтэрнэт, там столькі віншаванняў. Сёння я радуюся за нашу журналістыку, за калег. Мне вельмі прыемна ўбачыць ужывую тых людзей, якіх я чытаю пастаянна. Асабліва Светлана Калінкіна, мой кумір журналістыцы. Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна на заканчэнні імпрэзы сказала: «Я вельмі шчыра віншую пераможцаў сёлетняга конкурсу «Вольнае слова». Я неверагодна як бы радая нашаму новай намінацыі ў конкурсе «Дэбюты». Я вельмі б хацелася, каб журналісты і наўгалбаш атрымліваў узнагароды толькі за сваю творчасць, а не там за нейкія адстойванні, там перамогі, толькі за творчасць». Заўтра на сайце «Свабоды» адбудзецца онлайн-канферэнцыя са старшынёй БАШ Жанай Літвіной. Нагадаю, што БАШ узнікла ў 1995 годзе як альтэрнатыва тады адзінаму на Беларусі афіцыйнаму саюзу журналістаў. Сябры БАШ у асноўным працуюць у недзяржаўных выданнях. У сваім маніфесце яны прапануюць калегам рабіць прынцыповы выбар на карысць прафесіі, а не абслугі інтарэсаў асобных сацыяльных ці прыўладных груповак. Старшыня БАШ Жанна Літвіна неаднаразова атрымлівала міжнародныя ўзнагароды, аднак нядаўна даведалася, што ёй забаронены выезд з Беларусі. Задавайце свае пытанні Жанне Літвіной. Ну а зараз адказы на пытанне, зададзенае нашым карэспандэнтам у Магілёве. Ці задавальняе вас той узровень свабоды прэсы, які існуе ў Беларусі? Меня не устраивает та информация, которая передается по нашим СМИ. Это абсолютное очковтирательство. В наших газетах читать нечего. По сути, просто идет перечисление нужной информации для государства. Только через интернет можно как-то общаться, узнавать что-то новое. Откровенно говоря, в мире очень сложно сейчас. И не только в Беларуси. Где она есть вообще, свободная пресса? В какой стране по-настоящему объективная свободная пресса? Также я бы не хотел, может быть, только о Беларуси говорить. Конечно, наверное, нет. Конечно, нет. Хотя к тому, что пишут мы

будзе ў русле тых планаў, якія закладзены ў законотворчую дзейнасць нашай дзяржавы на бягучы перыяд. Эксперт у галіне выбараў Сергей Альфер вельмі скептычна ставіцца да таго, што ініцыятыва спадара вуса пройдзе праз усе ўладныя перашкоды. Сама пасля працэдура, яна дастаткова складаная, і прайці гэту працэдуру вельмі цяжка, і калі не хочуць дзяржаўныя органы, то абсалютна немагчыма. На любой стадіі можна завярнуць. Можна знайсці вялікую колькасць усякіх і розных прычын. Першая – несанкцыянаваны сход. Другое – 151 альбо 149. Тут яшчэ прыйдзецца разбірацца. Заўжды можна знайсці некалькі чалавек, якія скажуць, што яны не прымалі ўдзел. І ўвогуле можна нічога не вызначаць канкрэтна, а проста адмовіць і ўсё, што таксама цалком магчыма. Законадаўства зроблена такім чынам, што яно дае магчыма дзяржаўным органам самастойна трактаваць мэтазгоднасць правядзення мерапрыемства. І калі няма жадання праводзіць, то і будзе адмова ініцыятыўнай групе. Такім чынам пракаментаваў эксперт Сергей Альфер магчымасці поспеху ініцыятывы Дмітрыя Вуса. З вамі Радыё Свабода. У московскім судзе Менску прайшло судовае слуханне паводле пазову чальцоў камуністычнай партыі Беларусі супраць актывістаў Маладога фронту. Камуністы патрабуюць ад маладафронтаўцаў матэрыяльнай кампенсацыі за матэрыяльныя і маральныя страты ад яек, кінутых у помнік Леніну 7 лістапада мінулага году. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык. Пазоў выстаўлены Міхасю Мускаму, Раману Васілію і Павлу Сяргею. Міхась Мускі і Раман Васілію цяпер адбываюць 15 сутак адміністрацыйнага арышту пасля ўдзелу ў чарнобыльскім шляху 26 красавіка. Пакуль іх даставілі ў суд пад канвоем, Павел Сяргей патлумачыў сутнасць справы. 7 лістапада нас паплечнікам накідалі помнік Леніна яйкамі. І зараз уже прайшло майже паўгады, камуністы прачнуліся і вырашылі падаць нас іск суд, мол, якобы ад помніка Леніна адскокулі яйкі і патраплялі ім на адзежу. А грошы патрабуюць такую суму долю такі не камуністычную. Больше искал бы буржуазную. Как все, я лишь христианин, довольно-таки крыльно платить гроши за то, что забивали некали людей, когда робили гонения на христиан, когда или в тюрьмах, и зараз мы повинны еще платить за нечто им гроши коммунистам. Конечно, это крыльно. Позов супраць молодофронтовцев выставили два шальцы коммунистичной партии Белоруссии, Миколай Ющенко и Миколай Валович. Яны потребуют 2 миллиона материальной компенсации за небыто сапсаванное одение, а так само 2,5 миллиона рублей за баральные покуты. Сакратар ЦК КП ПБ Миколай Валович гэта каментуе сваю пазіцыю. Тыя грошы, якія мы патрабуем, каб з іх спагналі, для мяне яны не патрэбны. Мне патрэбна тое, каб яны зразумелі і адказалі за свае хуліганскія дзеянні, каб тая непавага да седзіны і да нас, маладых, хто прытрымліваецца гэтых поглядаў, яны адказалі за гэта. Мы ж не ходзім, не закідваем яйкі чарнобыльскі шлях, мы не ходзім, не закідваем яйкамі малады фронт, БНФ і гэтак далей. Мы выкарыстоўваем палітычную трыбуну. Няхай гэтая арганізацыя таксама выкарыстоўваць палітычную трыбуну. Актывісты маладога фронту, якія прыйшлі падтрымаць сваіх паплечнікаў у судзе, не маюць пэўнасці наконт вынікаў суду, але ўпэўненыя, што чальцы КПБ звярнуліся ў суд не з ідэйных меркаванняў, гаворыць намесніца старшыні маладога фронту Наста Палажанка. Хутчэй за ўсё, вось гэта матэрыяльны іск, ён будзе паменшаны ў некалькі разоў. Бачна, што справа блытаецца, што ўсё зроблена не так, як хацела бы, я думаю, тыя людзі, каторыя ініцыявалі гэты працэс, што і людзі самі не рады. Тая акцыя, як бы хто да яе не ставіўся, якія меркаванні не былі. Галоўнае, што яны паднялі грамадскую дыскусію. Гэта самае важкае. У гэтай грамадскай дыскусіі ёсць месца голасам тым людзі, каторыя былі рэпрэсаваны, тыя людзі, каторыя ахвяравалі сваім жыццём, здароўем, каторыя дзясяткі год прасядзелі ў гулагах. І ёсць надзея на тое, што ў Беларусі калі-небудзь камуністычная ідэалогія, камуністычныя сімвалы будуць забаронены. Суддзя маскоўскага суду Юры Шастакоў прызначыў працяг разгляду справы на 9 гадзін раніцы 10 траўня. Ну а ў сувязі з набліжэннем гадавіны рэферэндуму 95-га году, які прайшоў 14 траўня, рух за свабоду прапануе згадаць нацыянальную сімволіку і праявіць адкрытую падтрымку ёй. Насіць на сваёй вопратцы ці заплечніках бел-чырвона-белыя стужкі ці размяшчаць іх на антэны аўтамабіля. Той, хто не мае гатовыя стужкі, можа звярнуцца па іх у офісы руху за свабоду, а таксама у офіс партыі БНФ.

не адчуваюць сябе свабоднымі і журналісты віцебскага кур'ера, гаворыць корэспандэнт Дмітрий Казакевіч. Я не ведаю, як там у сталіцах, але у Віцебску наша праца падобная на працу партызан. Та такая партызанка. Ось вельмі хочацца рабіць пластычную аперацыю, змяніць знешнасць, каб мяне не пазнавалі міліцыянты, якія заўсёды глядзяць, што я там дастаю сумкі. Падыходзіш чалавек, які ўжо ведае цябе ў твар, бо ты засвяціўся там на нейкіх палітычных судах ці палітычных акцыях, і кажа, калі вы не схапаеце фотоапарат, напрыклад, то мы вас затрымліваем. За што затрымліваеце? За тое, што вы неафіцыйны журналіст. Так вось мне аднойчы адказалі. Дмітрий Казакевіч лічыць, што такое становішча незалежнага журналіста ненармальнае. Праца журналіста не павінна быць партызанкай. Ты павінен стаяць на скрыжаванні шляхоў, так, інфармацыйных. А тебе даводзіцца лезці ў кусты і адтуль сачыць, а што ж там адбываецца ў свеце і ў жыцці. Мы павінны быць адкрыты для ўсіх, у тым ліку і для міліцыянтаў, калі яны пажадаюць. Але не ў тым сэнсе, каб нас забіралі, каб за намі сачылі, каб нас падслухоўвалі, бо ім патрэбна проста зачэпка, каб не даць працаваць. Кажа незалежны журналіст з Віцебску Дмітрий Казакевіч. Падсумаваць агульную сітуацыю стану незалежнай прэсы мы папрасілі намесніка старшыні грамадскага аб'яднання Беларуская асацыяцыя журналістаў юрыста Андрэя Бастунца. Калі мы кажам пра пік ціску, дык вось апошні з іх быў у сярэдзіне мінулага году. Менавіта тады ішла гаворка пра закрыццё народнай волі нашай Нівы, спыніла выхад аўтарадыё і былі затрыманні масавыя журналістаў. Сёння ўсё гэта працягваецца, але трыманне журналістаў папярэджанне ў іх выклік у такім выглядзе стагнацыі. Але скажу, што вось той узровень, на якім мы акунуліся, ён сапраўды вельмі нізкі. Ну, але і спробы, спосабы супрацьстаяць таксама ўжо выпрацаваныя. Гэта у першую чаргу я б назваў усё ж такі узаемадапамогу, журналістскую салідарнасць. Я лічу, што гэта вельмі значна ў той сітуацыі, у якой мы акунуліся. Сказаў Радіо Свабода Андрэй Бастунец. З вамі Радіо Свабода, асноўная тэма дня. У спісе пажыральнікаў свабоды прэсы, складзеным арганізацыяй «Рэпартэры без межаў», сярод іншых кіраўнікоў апынуліся Александр Лукашэнка, Уладзімір Пуцін, Нурсултан Назарбаеў, Ільхам Аліеў. Супрацоўнікі міліцыі правялі агляд менскага офісу «Радыё Рацыя» і забралі тэхніку, ноутбук і сістэмны блок. Беларуская асацыяцыя журналістаў уручыла прэміі «Вольнае слова». Дмітрий Бандарэнка вылецеў у Варшаву для кансультацыі з польскімі дактарамі. Дмітрий Вус сабраў ініцыятыўную групу 300 чалавек і плануе далей, паводле прадугледжанай законам працэдуры, змагацца за змены выбарчага заканадаўства. Рух за свабоду пачаў акцыю ў падтрымку нацыянальнай сімволікі з нагоды гадавіны рэферэндуму 95-го году.